शिव भगवत भक्त जन पंचदशी ग्रंथ के तृप्तिदीप प्रकरण का विचार आप लोग कर रहे हैं। सप्त अवस्था का दर्शन करा रहे हैं। इस सात अवस्थाओं को समझ लेने पर मूल में जो अज्ञान है, तज्जन्य जो बाकी सोपान है, इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये सप्त अवस्था में ही बंधन और मोक्ष स्थिति है। कैसे हम अपने जीवन के मोक्ष स्थिति तक ले जा सकते हैं, अपने स्वरूप की जो पहचान नहीं है, उसके मूल कारण जो अविद्या है, अज्ञान है, उसी को प्रथम बतलाया ग्रंथकार कि अज्ञान, आवृत्ति, आवरण, विक्षेप, परोक्ष, अपरोक्ष और शोक, मुक्ति और तृप्ति, यही सात भूमि हैं जिसके द्वारा साधक अपने अंतस को देख सकते हैं किस स्थिति में है। और धीरे धीरे शास्त्र, सद्गुरु उपशदन और संसार के प्रति निर्विण्णता के द्वारा वो आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोगों ने श्लोक संख्या 30 तक विचार किया और 30 श्लोक के द्वारा यही बतलाया सूक्ष्म स्थूल चिदाभास के कारण ही विक्षेप है और विक्षेप के कारण आवरण आवृत करते, अज्ञान के द्वारा आवृत करते हैं और विक्षेप के द्वारा जो जैसा नहीं है उसको अन्य रूप से दिखा देना, जो आत्मा करता है, अभोक्ता है, विक्षेप के कारण ही कर्ता भोक्ता अहम अस्मिति, मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं, इस रूप से जो जानना, ये विक्षेप का कारण है। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं विक्षेपम प्रतिपद्यते न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः। अगर कोई गुरु सद्गुरुदेव कहता भी हो कि तुम तो आत्मरूप हो, कूटस्थ हो, निर्विकार हो, असंग हो, प्रसंग उपस्थित होने पर उनको ऐसा लगता है जो आवृत है, अज्ञान आवरण से आवृत है, कि वो तो नहीं दिखता है, प्रतीति के गोचर नहीं है, अतः वो नहीं, ना हम कूटस्थ। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम अस्मीति विक्षेपम प्रतिपद्यते, इस रूप से वो अपने को जानता है। ग्रंथकार कह रहे हैं यही विक्षेप स्थिति है। आइए श्लोक संख्या 31 का उच्चारण करते हैं, फिर विचार। अस्ति कूटस्थ इत्यादो अस्ति कूटस्थ इत्यादो परोक्षं वेत्ति वार्तया परोक्षं वेत्ति वार्तया। पश्चात् कूटस्थ एवास्मि पश्चात् कूटस्थ एवास्मि त्येवं वेत्ति विचारतः त्येवं वेत्ति विचारतः अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया पश्चात् कूटस्थ एवास्मि त्येवं वेत्ति विचारतः आदौ वार्तया कूटस्थ अस्ति इति परोक्षं वेत्ति। अन्वय को देखिए, आदौ वार्तया कूटस्थ अस्ति इति परोक्षं वेत्ति। भाई पहले बातचीत के द्वारा ब्रह्मनिष्ठ गुरु से समझाया हुआ कूटस्थ है, यह वो जानता है, परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है। वार्ता आदौ वार्तया कूटस्थ अस्ति इति परोक्षं वेत्ति, पश्चात उसके बाद विचारतः कूटस्थ एव अस्मि इति एवं वेत्ति। सर्वप्रथम सद्गुरु के द्वारा, वार्ता के द्वारा, उपदेश के द्वारा वो जानता है कि भाई आत्मा सत्चित आनंद रूप है, असंग है, कूटस्थ है। तो ये जो उन्होंने गुरु उपदेश के द्वारा प्राप्त किया, ये हो गया परोक्ष ज्ञान। और श्रवण के बाद, गुरु उपदेश के बाद, विचार के द्वारा जब वो निश्चय को प्राप्त करता है, कूटस्थ अहम अस्मि, ये जो निश्चय है यही हो गया विचारतः पश्चात ये अपरोक्ष। इसी को ग्रंथकार बतला रहे। टीकाकार देखिए किस प्रकार का अर्थ करते हैं। परेण बोधितः कूटस्थो अस्ति इति जानाति इदं परोक्षज्ञानम्। परोक्ष ज्ञान क्या है उसको बतला रहे भाई। परेण बोधितम् आप्त जनेन बोधितम्। टीकाकार लिखते हैं आप्त जनों से बोध को प्राप्त करके। परेण, और फिर लिखते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उपदेशे न बोधितम्। परेण शब्द के द्वारा आप्त जनेन वा ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उपदेशे न बोधितम्, बोध को प्राप्त हुआ। बोध मतलब परोक्ष ज्ञानम, बोधम। भाई उपदेश के द्वारा, आप्त जनों के द्वारा क्या जाना उन्होंने? जानाति इदम्। किम जानाति? कूटस्थ अस्ति, कूटस्थ है। कूटस्थ इस प्रकार के उन्होंने श्रवण किया, और श्रवण के बाद महाराज पहले अन्य के द्वारा बोधित हुआ, अन्य के द्वारा जाना, और फिर जाकर के जानने के बाद। इसमें भी एक बात है, शास्त्र के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, आप्तजनों के द्वारा, बोधित होने पर ही मतलब उसको हम पकड़ सकते हैं क्या? भाई इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका है अंतशोधन की। इसलिए आप्तजन गुरुजन बोलने पर ही हम उसको श्रद्धा के साथ पकड़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। कई बार देखते हैं ग्रहण नहीं हो पा रहे, इसीलिए तो वहां लिखते हैं ना, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, श्रद्धा का डेफिनेशन देते हैं। वेदांत गुरु के उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य है, ये जो परोक्ष अपरोक्ष आत्मा के बारे में जो कह रहे हैं गुरुदेव, उस पर भाई दृढ़ निश्चय अर्थ का कि गुरुदेव जो कह रहे वो सत्य है, शास्त्र जो कह रहे वो सत्य है, और विपरीत जो भाव है ये हमारी अशुद्धि है। इसी को भगवान श्री कृष्ण जो है दैवी संपत्ति के हिसाब में रखा है। अभयम् सत्वसम शुद्धि ज्ञान योगो व्यवस्थिति, ये सत्व संशुद्धि, और सत्व की संशुद्धि हो तो ज्ञान योगो व्यवस्थिति, ये जो परोक्ष ज्ञान जो गुरुदेव ने हमको बताया कि भाई आत्मा सत्य है, नित्य है, असंग है, तो इसको प्राप्त बोलने उपदिष्ट होने पर ही शिष्य उसको यथावत ग्रहण कर लेता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी चित्त जो है अंतस अपवित्रता के कारण, वासना कामनाओं के कारण, महाराज शास्त्र उपदेश को भी हम अपने मतलब से कटछट करके पकड़ते हैं। शास्त्र ऐसे कहा उसको यथावत ग्रहण कर लेना, ये तो भाई अंतःकरण की पवित्रता का परिचायक है। इसलिए सत्व संशुद्धि हो, शास्त्र जैसा बतला रहे हैं, गुरुदेव जैसा उपदेश कर रहे हैं, उसको उसी रूप से पकड़ लेना। इसलिए सत्व संशुद्धि हो तो भाई, अगर गुरु कृपा हो तो उनके जीवन में बोध जो है ना स्वतः, क्योंकि स पूर्वेशम अपि गुरु कालेना न बच्छेदद, वो तो एकमात्र अंतर्जामी के रूप में गुरु के रूप में मौजूद है। भाई जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी गुरु ही है, क्योंकि अंतर्जामी वो भी है, जो उत्तर दे रहे वो भी, तो उस रूप में वो है। जैसे आप उसको दृष्टांत के रूप में ध्यान रखिए, गिरी आचार्य शंकर के एकदम नापड़ थे महाराज, अक्षर ज्ञान नहीं था, सब लोग बड़े, जब आचार्य ने उनके लिए प्रतीक्षा की कि वो आने दो उनको, फिर हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, तो बाकी शिष्यों के मन में बड़ा क्षोभ आक्रोश कि ये अनपढ़ है, शिक्षा नहीं है, तो ये कैसे, इनके लिए गुरुदेव क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? परंतु गुरु तो भाई गुरुत्व विशिष्ट होते हैं, वो तो अंतर्जामी होते हैं, हम भले ही उनको ना माने, हम भले ही उनको ना समझ पाए, गुरु कुछ नहीं बोले, प्रतीक्षा करते रहे गिरी के लिए। और जब गिरी आए तो गिरी को पूछे कि भाई तुम इतने दिनों से हमारे पास हो, केवल कपड़े वस्त्र कौपिन आदि धो करके रह रहे हो कि कुछ पाए भी हो? अब गिरी के सामने देखो, जिनको जो निरक्षर है और ब्रह्म सूत्र के स्वाध्याय पे वो किनारे में आकर के बैठता है, और आज गुरु इतने दिन बाद वो परीक्षा। अब गिरी नतमस्तिष्क होकर के पूछ, मन ही मन प्रार्थना करे, गुरुदेव आप नहीं जानते मैं क्या जानता हूं, मैं तो निरक्षर हूं। फिर गुरुजी ने उनको कहा आचार्य शंकर कि नहीं, तुम बताओ, तुमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु और शिक्षा देना चाहते, वे और कुछ बतलाना चाहते। और फिर जा करके गुरुदेव के उपदेश से वो जो है विदिता खिल शास्त्र सुधा जलधे मही तो पनिषद कथितार्थ निधे हृदय कमले विमलम चरणम भव शंकर। कर दे शिक में शरण। क्या प्रार्थना है, उसके 8 श्लोक है, अंतिम श्लोक तो पढ़ा नहीं जाता है कि एक जो खुद कितना समर्पण, क्या विश्वास को लेकर के वो, और वो कह रहे आप तो जानते हैं, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे मही तो उपनिषद कथित अर्थ निधे। उपनिषद कथित अर्थ तो यही है, और मैंने जो भी पाया गुरुदेव आपके चरणार वृंद को हृदय में धारण करके ही पाया। तो ये जो मैं इसलिए ये प्रसंग उठाया, परेन बोधितम सद्गुरु ने गुरुणा बोधितम, गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त होने पर ही हम उसको यथावत ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो भाई सत्व समशुद्धि, ये जो दैवी संपत्तियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभयम सत्व समशुद्धि, ये सत्व संशोधन हो, शुद्धि हो, तो ज्ञान योग व्यवस्थिति। इसीलिए परेन बोधितम कूटस्थ अस्मि इति जानाति, अन्य के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जब आत्मा परमात्मा को, परमात्मा के बारे में वो उपदेश को प्राप्त करते हैं, वो हो गया परोक्ष ज्ञानम। श्रवणादि परिपाक भाषा कूटस्थो अहम एव अस्मि इति जानाति इदम् अपरोक्ष ज्ञानम्। हाँ भाई, परोक्ष ज्ञान तो प्राप्त किया, अगर विश्वास है गुरु उपदेश के द्वारा, कूटस्थ अस्मि असंगो अस्मि ब्रह्मा अस्मि, ऐसा ज्ञान तो प्राप्त किया, गुरु ने उपदेश दिया तत्वमसि, इतने मात्र से तुम्हारा आज स्वात्म बोध को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपना जो कर्तव्य है वो बतला रहे, श्रवण आदि परिपाक वसा, जो हमने सुना, जो शिष्य ने श्रवण किया, अब वही जिंदगी भर के लिए महाराज वही पाथेय के रूप में वो भरण कर लेता है। वही चिंतन के लिए श्रवण के बाद परिपाक वशात, परिपाक शब्द का अर्थ ही है भाई श्रवणोत्तर मनन चिंतन, किस जैसा आपने श्रवण किया और भाई विपरीत भावना संशय आदि है, परंतु शास्त्र निश्चय गुरु उपदेश के प्रति अटूट विश्वास है, तो फिर वो साधक जो है समाधान ढूंढता है कि मेरे अंदर जो संशय है, मैं जो विपरीत भाव है मेरे अंदर, ये तो गलत है, गुरु जी ने जो बतलाया, शास्त्र जो उपदेश दे रहे वो तो सत्य है, और इस प्रकार से विपरीत भावना और संशय विपर्जय इत्यादियों से रहित होकर के वो जो है निश्चय तक पहुंचता है। ये जो पूरे प्रोसेस है श्रवण के बाद अपना जो मान्यता निश्चय, उसके साथ उसका जो संघर्ष और शास्त्र के उपदेश गुरु उपदेश पर विश्वास, इससे वो अपने सारे विपरीत भावनाओं से विजय प्राप्त करता है। इसीलिए मैं उसको कहना चाह रहा था कि कितना योग्यता है कि सत्व संशोधन हो, सत्व चित्त की शुद्धि हो, तो सारे संशय विपर्जय, ये जो विपरीत भावना संदेह संशय ये सब मिट सकता है अगर चित्त की शुद्धि हो। और फिर यहां कहते हैं कि इस प्रकार से श्रवणादि परिपाक वशात, भाई परिपाक आप क्या करोगे, जो आपने सुना उस पर कोई परिपाक तो किया नहीं जा सकता, वो तो सत्य है, वो तो चिर सत्य है, शास्त्र ने जो बतलाया आत्मा असंग है, नित्य है, कूटस्थ है, वो तो सत्य है, तो परिपाक क्या करना है, मंथन क्या करना है, ये जो अपने साथ जो अपनी मान्यताएं हैं, भ्रांति हैं, इसके साथ जो संघर्ष है, विपर्जय है, विपरीत भाव है, उसको आप कैसे उस शास्त्र वचन अनुरूप कर सकते हैं। इसी को कह रहे श्रवण आदि परिपाक वशात, और वो निश्चय पहुंचता है कूटस्थ अहम एव अश्मि। पहले देखिए, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर उन्होंने जाना कि कूटस्थ है, आत्मा है, असंग है और वो तुम हो तत्वमसि। परंतु वो तो केवल एक श्रवण, शब्दजन्य श्रवण था, परंतु साधक जब मनन के द्वारा, श्रवण उत्तर विचार के द्वारा, संशय विपर्जय आदि से रहित होकर के जिस स्थिति को पहुंचते हैं वो तो महाराज अनुभूति है, अनुभव के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कूटस्थ अहमेव अस्मि। ये जो श्रवण से इस निश्चय तक, हम निधिध्यासन पद को नहीं रखना चाह रहे, बहुत बहुत भारी शब्द है भाई निधिध्यासन, मैं वहां तक नहीं जाना चाह रहा हूं। ये जो श्रवण और ये जो निश्चय तक पहुंच रहे अहमेव कूटस्थ, इतना जो प्रोसेस है, कितनी साधक की साधना है। हा? नहीं तो गुरु जी ने तो भाई मंत्र दे ही दिया, हम सब गुरु उपदेश को प्राप्त कर ही लिए, तो क्या हमारे लिए प्रतिबंधक है जो गुरु जी ने बताया दे कि ईश्वर है, सर्वत्र है, वो तुम्हारे हृदय में है और उसको हम क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहे। गुरुपदेश मिथ्या नहीं, शास्त्र वचन असत्य नहीं है, कहीं न कहीं हमारे व्यवहार में अशुद्धि है, मान्यताओं में आवरण है, अज्ञान है, अविद्या है, जिसके कारण सत वचन को भी हम सतरूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसीलिए यहां ये जो श्रवणादि परिपाक वसत, इतने जो शब्द लिखा है महाराज, ये मुझे लगता है पूरे जिंदगी भर की साधना को उन्होंने बतला दिया कि भाई श्रवण तो करते ही हो, श्रवण तो मिलेगा भी, श्रवण तो शायद हो भी जाएगा, परंतु तुम्हारे अपनी जो योग्यता है, अपनी जो साधना है, वो परिपाक, खुद को पकाओ, तपाओ, और तपा करके मतलब अपने विचारों के साथ ही तपना है। ये जो अपनी मान्यता है, नहीं नहीं मैं करता, मैं भोक्ता, मैं कहते कैसे शुद्ध चित्त हो सकता हूं, मैं कैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो सकता, वो तो ईश्वर है, वो तो अंतर्जामी के रूप में रह रहे, परंतु मुझे तो कुछ पता नहीं लगता। ये जो द्वंद्व है, संशय है, नाना प्रकार विपरीत भाव है, इसको जब साधक बैठ करके विचार के द्वारा उसको मार्जन करते करते करते करते शुद्ध तपता हुआ वो प्योर गोल्ड बनता है, और तब जाकर के महाराज कूटस्थ अहमेव अस्मि, मैं कूटस्थ हूं ये बोध, तब जाकर के इदम इति जानाति इदम अपरोक्ष ज्ञानम, यही महाराज अपरोक्ष ज्ञान है। अब देखिए आगे कुछ और बतलाते हैं, कर्ता भोक्ता इत्येवमादि, कर्ता भोक्ते इत्येवमादि, शोक जातं प्रमुञ्चति, शोक जातं प्रमुञ्चति, कृतं कृत्यं प्रापणीयम्, कृतं कृत्यं प्रापणीयम्, प्राप्तं इत्येव तुष्यति, प्राप्तमित्येव तुष्यति, कर्ता भोक्ता इत्येवमादि, शोक जातं प्रमुञ्चति, कृतं कृत्यं प्रापणीयम्, प्राप्तम् इत्येव तुष्यति। अन्वय को देखिए, कर्ता भोक्ता इति एवं आदि शोक जातम प्रमुञ्चति। कर्ता भोक्ता इति एवं आदि ही, आदि शब्द के द्वारा जो भी आप ले सकते हैं लीजिए, उसमें आप स्वतंत्र है। इतना ध्यान देना चाहिए, शोक जातम प्रमुञ्चति, जो भी आप उठा उसमें आप स्वतंत्र हो, परंतु अंतिम निर्णय है उससे आपको शोक ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, सुख नाम के कुछ नहीं मिलेगा। शोक जातम प्रमुञ्चति कृत्यम कृतम प्राप्यणीयम प्राप्तम इति एव तुष्यति। तुष्यति संतुष्टि क्या है उनके मन में, जो मैंने जो कुछ भी किया कर्तव्य वो मैंने कर लिया, जो कुछ भी कर्तव्य था और जो कुछ भी पाना था पा लिया। तुष्यति यही है तुष्टि। इसलिए भगवत भक्तजन संतोष और दुख दोनों को दिखला रहे, दुख समूह को परित्याग करके सुख को पाना है, तो दुख को परित्याग करना है, दुख को हम चाहते नहीं है, उसके मूल में हमारा क्या कर्म है, क्या करते हैं आप? दुख तो कोई नहीं चाहते ना, कोई चाहते हैं? हाँ, आप इतिहास को मत पलटिए कि कुंती ने मांग लिया, कुंती ने मांगा, कुंती की हिसाब की था, आपने मांगा क्या कभी, आपने हिम्मत कभी की? ना ना ना, मन से भी नहीं मारा, दुख को पाना नहीं चाहते, परंतु दुख को पाना तो नहीं चाहते, परंतु जिस प्रोसेस से आप जी रहे हैं वो दुख के सिवाय कुछ भी क्या विडंबना है, दुख पाना नहीं चाहते हैं, परंतु दुख पाना नहीं चाहते हैं, परंतु दुख ना आए उसके लिए जो उपाय, जो प्रोसेस, जो टेक्निक को हम अपनाएं, उसमें दुख के सिवाय कुछ भी। इसीलिए भगवान ने शायद कह के गया दुखालयम अशाश्वतम। ये तो भगवान के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ने बताया ना, हमारे तो अनुभव हुआ नहीं ना, तब तो हमारा छूट जाता, अब तक तो नहीं छूटा, इसका मतलब अनुभव नहीं है। भगवान के उपदेश भले ही हो परंतु तो हमने आत्मसात कर नहीं पाए। तो यहां भी देखिए लिख रहे हैं क्या कि भाई देखो, कर्ता भोक्ता इति एवं आदि शोक जातम, ये सब के सब महाराज शोक का कारण है। कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है और इससे अनुसंगत जो भी है अगर है तो भाई शोक का कारण है। और हमें तो लगता है उठाओ तो सुख है, उठाने में देर है तो दुख है, और यहां कह रहे उठाओ तो दुख ही उठा रहे हो, सुख नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। हाँ मतलब मैं वो तो ठीक है, गुरु भगवान ने कहा दुखालय, इसको अगर मतलब हम लोग क्या है ना, दुखालय सुन तो लिए है इंटेलेक्चुअली, वो तो हमने, परंतु वो क्या हमारे हृदय तक उतरा क्या? मैं इस विषय पर जा रहा हूं, वो तो मैं भी बता दूंगा, आप भी बता दोगे, जत्र तत्र स्थान हो अस्थान हो सब जगह दुखालय अशाश्वतम भगवान ने बतला दिया, परंतु हमारे हृदय का क्या विश्वास है भाई, हमारा वैयक्तिक जीवन में क्या निश्चय है? तो केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के द्वारा तो हमारा दुख को तो दूर नहीं कर सकते ना, हृदय तक अगर वो, मैं उस बिंदु को बोल रहा हूं। हाँ आप कलेक्ट जैसे श्रवण के बाद श्रवण आदि परिपाकात, तो हमने सुना कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख है, दुख रूप है, अशाश्वत है, ये तो हमने सुना, श्रवण गुरु जी ने करा दिए, जगत कृष्णम बंदे जगत गुरु ने सुना दिया, अब हमने परिपाक किया क्या, निश्चय क्या हुआ? हमने सुना परंतु तो हमारा गुरुत्व तो, हमारा सुख बुद्धि तो संसार में ही है, तो फिर वो जो कलेक्शन है, वो जो उपनिषद प्रतिपाद्यत भगवत गीता के उपदेश है, वो उससे द्वारा हमारा जीवन जो है कुछ सुधार नहीं हो सकते है। इसी प्रकार भाई यहां जो बतला रहे कर्ता कर्तृत्वपना कर्तापन है, तो भाई आपको कोई बचा नहीं सकता है किससे, दुख से शोक से। इसलिए दुखी जीव को दुख मुक्ति का उपाय क्या है भाई? कोई मंत्र, तंत्र, आशीर्वाद? महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद दे दो, हमारा दुख मिट जाए। कभी नहीं मिटेगा, आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला, एकदम पक्का कर लीजिए। महाराज जी थोड़ा स्पर्श कर दो, दुख मिट जाए। नहीं मिटेगा, एकदम पक्का कर लीजिए। हाँ, कुछ देर के लिए आपके चित्त की जो उथल पुथल है वो शांत हो जाए, लेकिन ज्यों के त्यों उस वाइब्रेशन से निकलो तो फिर वहीं से ही। तो भाई कुछ शाश्वत को पाना है तो पसीना बहाना, बस उपदेश दे दिया। अब उसको लेकर के अगर हम चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, निश्चय तक पहुंच सकते हैं, तब तो महाराज हमारे हाथ में कुछ लग सकता है। अन्यथा आशीर्वाद कृपा, नहीं तो भगवान उपस्थित होते हुए भी अर्जुन को इतना कष्ट क्यों? उनको नहीं पावर था कि जो चल चल चल तुम्हारा सब दुख शोक मिट जाए, तुम ये हो जाओ, ऐसे नहीं कर सकते थे? देवर्षि नारद को सनत कुमार जैसे गुरु मिले तो उनको ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा तेरा दुख जल जाए, चल जा, मैं देख लिया, मैं तेरे को टच कर देता हूं, स्पर्श। ये लोग सब कमजोर थे और हम गुरु बन करके हम बड़े योगी बन गए, बड़े अधिकारी बन गए? नहीं भाई, प्रोसेस तो यही है, यही पद्धति है कि अपना कमाना कमाओ तो खुद पाओ। मुफ्त खोरी में कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल है। हम लोग सब ऐसे बिना परिश्रम के, बिना साधना के बहुत कुछ पाना चाहते हैं। अरे भाई, अगर खुद को कुछ परिश्रम तपाना नहीं है तो आप उसको, भाई खुद सोना बनना है ना, तो खुद को तपना पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज यहां ये कह रहे हैं, अगर दुख शोक से तुमको ऊपर उठना है तो भाई प्रथम जो कंडीशन है कर्तृत्व, मैं करता। हम लोगों की तो स्थिति और बदतर है, हम तो करते भी नहीं है परंतु कर्तृत्व तो लेने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। महाराज करें कुछ किए नहीं परंतु क्रेडिट दे दो ना भाई, क्या है? और उसमें ना भी दे तो हम बोलने में भी कोई छोड़ेंगे थोड़ी। तो ये तो, और तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है कि हम कहां पड़े हैं और हमको कहां से उठना है। तो ये जो हमारी स्थिति है वैयक्तिक जीवन में, जो क्या कहां कहां कहां कहां कहां कहां ये जो जड़ जो फैला हुआ है महाराज, उसको थोड़ा सा मिट्टी को हटाने के लिए पहले पानी डालो, थोड़ा नरम हो जाए। तो पानी डालो मतलब ये सद्गुरु के शरण में जाओ, वेदांत श्रवण करो, तो पानी थोड़ा, ये जो अकड़पन है ना अहम का, ये अकड़पन थोड़ा ढीला होता है और फिर धीरे धीरे आप उसको उखाड़ सकते हैं। और अगर जबरदस्ती किया महाराज, पानी नहीं डाला, तो उखड़ तो जाएगा लेकिन जड़ रह जाएगा वो बड़गत की तरफ, फिर दो दिन बाद वापस। यही हमारी हाल है, जन्म जन्मांतर से यही तो हम करके आ रहे। तो कम से कम इतना हो कि भाई निश्चित हो कि भाई ये जो सत्संग है, सद्गुरु उपदेश है, ये हमारे जीवन को कैसे हम शिक्त कर सके और पूर्ण विश्वास के साथ इस अहम को कैसे हम, और तब जाकर के हमारा शोक मुक्ति। देखिए टीकाकार बहुत सुंदर बात कह रहे, थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए। कूटस्थस्य असंगात्म ज्ञानांतरम कर्तृत्वादि शोक जातम त्यजति इति जद अयम शोकापगम। हाँ, शोक अपगम मतलब है दूर। हाँ, अपनोदन शब्द आप लोगों ने सुना, तो शोक का अपनोदन, शोक का दूरीकरण कब होगा महाराज? जब कूटस्थस्य असंग आत्मज्ञानानंतरम, जब तक अपना सच्चा स्वरूप को नहीं पहचान लेते। खराब नहीं लगता आप लोगों को? हम लोग कितना कुछ जानते हैं, दिया तले अंधेरा जैसे अपने को ही बहुत ये लगता है सुनते कि भाई देखो हम ये जानते हैं, ये जानते हैं। आप जान स्थान हो अस्थान हो, सब जगह अपने ज्ञान का बखान तो हम जहां तहां कर देते हैं। अरे महाराज, आत्मा तो सब सर्वत्र व्यापक है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया, न बहु ना श्रुते, न बहु बहु बोल देते। परंतु भाई अपने अगर जीवन में दुख है, कष्ट है, संताप है, तो समझना है दिया तले अंधेरा है। बिल्कुल महाराज अपने बारे में। तो यहां देखिए, कूटस्थ असंग आत्म ज्ञान अनंतरम, जब तक अपना स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक महाराज कर्तृत्व आदि शोक जातम त्यजति न त्यजति। भाई ये कर्तृत्व आदि को आप त्याग नहीं कर सकते हैं। कर्तृत्व आदि का त्याग नहीं कर सकते तो भाई शोक से आप उत्तरण भी कर नहीं सकते। इसीलिए यहां लिखते हैं कर्तृत्वादि शोक जातम त्यजति इति जद अयम शोक अपगम। इसलिए कर्तृत्व का त्याग कब होगा, यहां एक टीकाकार दृष्टि दे रहे, जब आत्म परिचय को आप प्राप्त करोगे। आत्म परिचय क्या है, आपका सही परिचय क्या है? कोई अगर पूछे कि भाई आप कौन हो, फट से एक नेम कार्ड लिया, मैं लीजिए ये ठीक है ना, ये सच्चा है ना। दो चार दिन बाद अगर मिले कोई, मान लीजिए भगवान को, भगवान के कोई रिश्तेदार अथवा उनके कोई पर्सनल सेक्रेटरी आपसे मांगा कि भगवान तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो तुम्हारा एड्रेस दे दो, तो वो कार्ड नेम कार्ड चलेगा ना। अब भगवान के दो चार साल में तो भाई अपॉइंटमेंट नहीं भी मिल सकता ना, दो जन्म बाद भी मिल सकता है। तो वो नेम जो है आपने ब्रह्मचार्य अवधेश चैतन्य परमार्थ साधक संघ ये होगा ना वहां उस समय। तो अपना असली सच्चा परिचय क्या है, सही परिचय क्या है? कितना मिथ्याचार को लेकर के घूम रहे और चिपक रहे हैं और सत्य को पाना चाहते हैं। तो यही कह रहे भाई, अपना सच्चा सच्ची परिचय तो है भाई, तुम कूटस्थ हो, निर्विकार। कूटस्थ शब्द का अर्थ निर्विकार हो। और महाराज हमारे तो दशा घड़ी घड़ी विकार को प्राप्त कर रहे हैं, घड़ी घड़ी। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, कितना भी करे अभी तक समाप्त नहीं गए। इनको तो स्वाध्याय के बाद अपने कमरे में बैठना है, अपने को तो ऑफिस जाना है, ये वो। तो फिर ये विकार नहीं है। तो इसीलिए महाराज ये निर्विकारता ही कूटस्थता है। और असंग, कोई संग नहीं महाराज, आसक्ति रहित आत्मज्ञान अनंतरम। ये आत्मज्ञान के अनंतर ही महाराज कर्तृत्व ये जाता है, और कर्तृत्व गया तुम्हारा शोक से मोह से आप ऊपर उठ सकते हैं। कृत्यम कर्तव्य जातम कृतम निष्पादितम प्रापणीयम फल जातम प्राप्तम लब्धमिति तुष्यति इयम् तृप्तिरित्यर्थ। कृत्यम कर्तव्य जातम, देखिए आप लोगों के शब्द को ही रखा, कृत्य मतलब क्या है, ड्यूटीज कर्तव्य। अच्छा लगा ना आप लोगों को जो आप लोग करते हैं। कर्तव्य समूह को कर्तव्य जातम, कृतम निष्पादितम कर लिया भाई, कर्तव्यों का समापन कर लिया, ऐसा एक फीलिंग्स है कि नहीं। जितना भी ड्यूटी था, जितना भी कर्तव्य था, सब कर लिया, हुआ कि नहीं? अब तक नहीं हुआ, और दो चार साल, दस साल, बीस साल दे दिया जाए तो होगा कि नहीं? देख लीजिए सच्चाई से, आप अपने को ही पूछ लीजिए, मेरे को बता की जरूरत है। कर्तव्यतैव दुःखानां परमं दुःखमुच्यते, शास्त्रकार बतला दिया गया, जितने भी दुख है कर्तव्य रूप दुख जो है सबसे बड़ा दुख है महाराज। तो यहां कह रहे कृतम कर्तव्य जातम, कृतम निष्पादितम प्रापणीयम फलम जातम प्राप्तम, जो भी पाना था हमने पा लिया, ये है तुष्यति, ये है संतुष्टि। तो भाई ये संतुष्टि मिला कि नहीं मिला अपने को देखना है, और अगर नहीं मिला तो भाई तृप्ति अगर नहीं आई है तब तो भाई जीवन में व्यर्थ है। इतना हिम्मत हार मत जाइए, व्यर्थ नहीं है, हमारे लिए साधना है, हमको करना है। पहले डायग्नोसिस तो हो जाए कि हमारी बीमारी क्या है, और डायग्नोसिस हो जाए तो फिर उस हिसाब से मेडिसिन ले सकते हैं। तो अगर डायग्नोसिस चल रहे हैं ना कि हमारा क्या बीमारी है इसको, और जब महाराज ये कर्तृत्व से हम ऊपर उठ जाएंगे तो शोक से ऊपर उठ जाएंगे, और जीवन में जो भी करना था कर लिया, जो भी पाना था पा लिया, इस प्रकार के एक संतोष को लेकर के हम संसार से जाते हैं। ज्ञान के बिना तो महाराज अन्य किसी भी तरीका से आप उसको प्राप्त नहीं, इसीलिए बारंबार ये दिखा रहे हैं। चिंतन कीजिए, कल आगे का चिंतन करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव ॐ शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेह दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मार्पणमस्तु।